فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal idilkiinba meel kasto aad naga maqlaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a weerar lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud. ciidamada jeneraal xuud iyo kuwa hirshabeelle oo ku dagaalamay magaalada beledweyn. jeneraal xuud muxuu u sababeeyey dagaalkaasi? codkiisa ayaad maqli doontaan. muddada dhuuxa u socda qodobadiisa waxaa ka mid ah TPLF oo kumanaan maxaabiis ah ku soo bandhigtay magaalada Maqala kuna goodisay in ay weerari doonto Eritrea iyo Amhaarada. maxaa ka jira maxaabiista inay ka soo dhex muuqdeen askartii dowladda federaalka ay u dirtay Eritrea si halkaa loogu soo tababaro? haddaba caawa waxaad dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey Itoobiya iyo nabadoon Maxamed Jimcaale oo ka hadlay dhallinyaradii dowladda ay u dirtay Eritrea. dhuuxa wareysiyada sidoo kale caawa waxaan ku soo gudbin doonaa xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan iyo munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah Bay iyo Bakool oo naqiib ay ku dooratay beesha xarin. meeshana kama marno oo waan soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya umuuraha caalamka. barnaamijka aniga iyo isku soo duway oo idila socodsiinaya waa mar kale iyo dhuux. waatahay dhegeystayaal, waxaan mar kale idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa saaka weerar kamiin ah la beegsaday kolonyo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaarayay qaybo ka mid a gobolka galgaduud. kamiinka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka ceeldheer iyo magaalada dhuuso mareeb ee xarunta gobolka galgaduud, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyey ciidamada. inta la xaqiijiyey 7 askari oo ka tirsan ciidankii weerarka la kulmay isla markaana uu ku jiro sarkaal ka tirsan askarta gorgor ayaa lagu dilay weerarkan, halka lagu dhaawacay 8 kale. kolonyada weerarka lala beegsaday ayaa si lama filaan ah ugu dhacay kamiinka. ciidamada lagu dilay weerarka iyo kuwa lagu dhaawacayba ayaa u badnaa askarta wata magaca shimbirka gorgor, kuwaas oo uu soo tababaray Turkiga oo qayb ka ah duulaanka ay shisheeyuhu ku soo qaadeen dalka. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda Alfurqaan. waxaa nagu soo maqan qodobo ay ka mid yihiin beesha xarin oo naqiib cusub ku dooratay wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool, wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka. laakiin markaan beledweyn, dagaal ayaa saacadii lasoo dhaafay ka qarxay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamo taabacsan jeneraal xuud iyo askarta maamulka hirshabeelle. askar ka tirsan labada dhac ayaa ku dhaawacmay dagaalka, inkastoo xaaladdu ay degan tahay iminka. jeneraal xuud ayaa sheegay inuu ishor istaagayay shir maanta golaha wasiirada hirshabeelle ay ku yeesheen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. dagaalku waxaa dhaliyay hirshabeelle, waxay ku dhaliyeen 12 wasiir ay damcaan in shir ugu qabto beledweyn ninkii wasiirada. annagana waxaan isku ogay in hirshabeelle aysan soo gelin magaalada. kaasi waxa uu ahaa jeneraal xuud oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle. hagaag markaanna waa xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, caawana waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. khilu lqur'aan yusaddiduhu khuluqu lqur'aan wayurshiduhu yasca fi lcilmi wayu'thiruhu wayuthaabiru fiihi wayusniduhu awla xaqi la yughfiluhu حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موضوع يعني قرآن روحك دغن قرآن كعدل شيخنا سند كما هرته أنبقات كيس أيام كجرنا أنا ومرك هلك كأنبقاتينا يعني وحن ما أنت روحينا هون خدق بين آيدان سيجار. الله وحوري سبحانه وتعالى في سورة طه: صلاة دفر أهل كاد أهل كاد يويهي وحاوه رأيه حاسك أدقبته إيو إلمه يكون شيء aabaha iyo hooyada, kuwii kula dhashay, kuwii noocaas oo kale oo dhan way soo gelayaan. Waa markii la soo ururiya waa guud ahaan waxaa soo gelaya allaala wixii ahlullaahi oo dhan ba ahalkaagi waa. Waa si guud waay, si gaarane waa ka kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi. Mid walba xila saaran xilkaas la alla beri weydiiyay ahalkaaga far salaada, kuna sabar salaada. Markaad farayso dhib badan ay leeda ahalkii waxaa laga yaabaa sida aad ugu heelanta inaysan qaar ka mid ugu heelanayn inaad ka daasho maha marka aanad ku sabartaa. Amar waayo weliba waamur ahlaka bisalaam, xayla adaa ka mas-uula oo lberi lagu weydiiya shaqadaas markaad qabayso di xoog meelo shaqan aadle inaad tiri laga yaabaa oo adan bucidii u soo noqon. Taas ma jirto. Shaqada maxaad ka helay? Soo biil iyo marabtid. Naxnu narzuquka walcaaqibatu littaqwa, annaga ku arsaaqayna oo horane annaga kugu ballanqaadna maa uriidu minhum min risqin wa taheed risqiga alla arrasaaqa in allaha huwa arrasaaq, annaga ku arsaaqayna. Taa macnaheedu maaha inaad tiri anugu wax sababa yeela maayo. Sababtii nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisi ridwaanullaahi calayhim ay kitaabka iyo sunnada siday uga tala bixiyeen ay u samaysteen waa laga rabaa. Ma laga yeela meelaha iska jiifa ilaahay saa yiri anaa ku arsaaqay waxaan taas ma jirto. Naxnu narzuquka walcaaqibatu littaqwa, nolosha aan eryayo ahalkii inaan salaad farajaanis uma helin. Qaar waxaa jira subaxdii say u baxaan telefishina u yaalla guriga ama iskoolki, ilmihiisi iyo ahalkiisa war uma hayaba, yaa wax u baraa ilmaha joornaalki gaalada, telefishinki gaalada, iskoolki gaalada, UNESCO ay soo habaysay iclaamki iyo waxbarashadii waa moogtah. Fanka iyo fanaanka la baraa wixii aad badil ku jiraysay ayagoo baaba ah oo laga dhigay dadkii min duriyati Ibliis laga dhigay ayaad hadaba soo hoyanaysa. Balsaan u sii dhimanaynay shaqadii uu aaday ilmihii idaa telefishinka u barnaamijyahaysa oo dajaal lagu sugayay. Ilaa waxay yidhiyeen nimanka gaalada yahuud ugu horeyso telefishinada iyo barnaamijyadan waxaan ugu diyaarinaynaa jawi ku habboon dajaalka weynay. Dadku ayagoo diyaarsan oo aada loo fasadiyay waa inuu yimaado. Ilaa dadka raaca hadduu jidaal soo baxo ayaga ugu horreeya. Magaalooyinka muslimiintu in badan oo ka mid a markaad isha ku qabato waxaad arkay, waxaad arkaysaa aayaddaas wax ka soo horjeedo ah salaad subax see loo gela iskoolka mugal aadaysa saa la yeela salaad subax caawa dhan baa la soo jeedaa gaaladii barnaamijka iyo telefishinadii iyo gaalaha dee kaliya maya kuwa islanimo sheegay xataa waa sameeyaane. Laakiin qaabkaas inuu qaabku rucan yahay dad badanaa fahamsan. Xaloo dhammaan la soo jeeday goor wuxuu hurday 7 saac 6 saac iyo xiliyadaasu hurday waa wiil dhalinyaro ama waa gabar dhalinyaro. Salaadii subax hooyadiyaa tiri hebel, aabihiyaa yiri hebel heblo leya bis soo dhaqaaqma idan xalawaalbaayahaan maka kacaaya leeda ama aabihiyaa dhahay wiilkii gabartii sooma socdaanka ka cimaayaan aabihii hooyadiina waa ku isku dayeen. Laakiin isku dayda inta uu leegya siba u jilcsanya sooma u imaad iskoolka markii la gaaro. Iskoolka markii la gaaro wiilkii wuxuu isku dhajiyaa hurdada, gabartii way isku dhajiyay, hooyadu ushay la soo baxay, aabuhuna ushow la soo baxaa. Markaasaa loo taagaa kac mahadaad hurdeed wala iskoolka in laysa ka xarameed rabtiin mustaqbalkaaga dhammaad ku dheelay qaarasaasa macnaan ka wadaa. Markaas ayaguna jiifa maayaane way og yihiine waa soo boodayaan wejigay dhaqahayaan buugtay qaadahayaan baskay u rogsayaan jidka. 2 saac meeshi lagu gaaro sida ay u taalo shawaaricda amba wadooyinka eeg. Salaad subax waqtigeedana masaajiddu say u tiil eeg. Masaajiddii ay maha waa aragtee 4 odayaa laga yaaba inay yimaadiin. Laakiin marka iskoolka la aadaayo wadooyinka meel male dhiidhiidhiidhii saxmada ka jirta salaad subaxna saa loo gala. Waa qaabkii marka munaafiqiinta oo haddaba maaragtay salaaddu way ku adkeed. Salaad tan way cishaa iyo weliba iyo subax soomaayan salaad tan ugu adag munaafiqiinta waa salaadda cishaa iyo salaadda subax. Ayaguna way ogyihiin gaaladii barnaamijkaasay keenay. Marka ma caawa barnaamij xiisa laha jira la leeyahay ama ciyaaraa jirta ama dood wadaagaa jira ama waxaa jira maaragtay waxyaalaa filima aad u qiimo badan alleh. Marka waamur ahlaka bisalaati waastabir calayha. Oo maxaa loo saa salaadduka ina layira ma dhiba ay leedahay? Taa kaliya maaha inaad say u dhuuxi lahayn salaadda ahlka. Aayaadkii xadiiska ka waramayn u sharaxdo meel adag inaad ka istaagto inaad gorgorka tagagelay ogaadaan. Waastabir calayha macnahaas iyo macno kale ku jira. سلاد قفكي كتغا حوية وهو شريس إنو يهي مرتد إنو يهي سلاد قفكي كتغا حديثك جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم حوهي كفرك يا شرك يا نينك وحاوده حيا سلاد ولغتك سلاد قفكي كتغا الله وكفرت حزب شيطاني وكبير حزب الله وكبحي أدلة إلى ذا مملي كريست سلاد مركا وحيتها حمانتي كاريبي ومانت يفحشدي كهريبي هذه سلاة دبا نغطوه ودكو أدكيستوه وده دبا السيدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردان الله عليه سلاة دو أكتو ده قيمة أولا هاي يسيدي أدو كجيرين إيو قيمة هاي الله ده داد يدو حدو كردا قانتوه أذيغا رزق الله كوفوراي أمن كان سلاة سوائدتك دين تكود دالة الله سبحانه وتعالى وحو كوة جيبيالا يبرتاي رب أدو حد رب أدو قمي رزق ود الله وفودي قوة كلانه فقريا دماهين إيا شغاء دماهين إيا دبادك هايا سلاة دولي بفيري روح ذا أنفعي شركة أنفعي عقلي أنفعي الدنيا ذا أنفعي آخر ذا أنفعي بحال الله كفري أمرك الله داد فرطانته متقياد نغيسة متقياد نغتنا جهنا مدادك بري لقابت باديها أيو سلاتك لقابت باديها أيو جرتها markaan sida u dareenay hareereena maxay yaala maxa dhageyna ku soo dhacay waxa ku soo dhacay salaada in kor loo qaado oo quraanka la akhrinayay dadka dhagahooda oo ku dhaco ayaa waxa ay leeyeen dad badan ay dhibe waa maxay dadka dhibeysho waa maqlaysaa dad nimanka xaramaynka haysta waxa ay ku hadlaayaan macnaheedu waxa waa salaadu amarki alla amray waana dhiba dadka u dhiba saadarteeda waxa wareegtaan ku soo saarnay in la joojiyo إلا جيجي معنى هذا ومحاي داتكو يين المغلي قرآنك يين حديثك مغلي أذانك يسر مغلي إيه وإني مغلان هستا وانا تنادي فرنسا لغا كينا نمكي ناقي هيسا يين نمكي هيسا يلغا كينا أسألو مرتقى لمالهات مغشين سلادنا لكاسا لغا تاقي حال كان ومغلي سين نمكا دها يدوكسية دا قرآنك المهي للربعين لغتا وبر وحس وأمرها لك بالصلاة واستبر عليها وكتو حيدو لها لغتا وبر كدي وحليين ولا عنك موجن تاس معنى هذا وحواي ننك كعرارايا أذان يا قرآن معنى هذا وإنه حبين كي حزب الشيطان لأن الشيطان إلهي محونا قسو تبيه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الماء آدم وحانو فرسنا جيت كاقة توصل صراطك المستقيم كاي وكتاب كي سنادي جيت كي شيطان قاد واي هل كانت دمية كانت دقيستا الله دوانك ورمواتي هذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دقيستا آموسا لعلكم ترحمون أيهور إبليس نه لا عدن أيها النغسوت أرر كيسنا محيا عين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هستنا ورمركا كحرا أذانك إي قرآنك الآخر هايانه وهرمركا وحيا ليها وإن مركا ولا علق موتيا أم مركا لصوصر وإن لقاتا إسلام مركاسنا نمان أيهو قال ذي التبريريها يا أم بقاروك ديقا يا مواقفتي يقول أنا ذي أي قاتيانا علماشيا وإن لكينا فعلا وقولا وحي موتيا إنا كتابي سنة دوني إنا دونا يا وحو الشيطان أو وحو الرحمن إسن دوني أفتتخذونه وذرية وأولياء من دوني ما إبليسي أبت كيسا تقرقا تنقع الله إيا أنيكي قاتكتنا الرحمن الرحيم وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال تاسوا عدان ضد بدنه سكل وحفام ويا لا يابا اني وحكو فهمان ان شاء الله تعالى الهي سبحانه وتعالى ان فانسي دين اسلامك كو يدو خي كو دقم الله نغا ديغو والله سبحانه وتعالى نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد وحقاق دقيستيال وحاد دقيستين حبين تروح قرآنك أو كدخل وحانا سوجيدين أيها الشيخ نور معالين عبد الرحمن حبنتان أيها فائدة وين حمبارسن دقيستياش إذا عدل الفرقان أي دلك إيا دبدي سجوغة راضيهنا للصعودة أيها آد أسودويي حبنتان معلومات كا مهم كا أي فائدة لحمبارسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا لكين أبو قصورة والجوغة دقم دبارة حاو وإن سلام يا دمانتي أنت مسلمين وبعد إذا عدل الفرقان كحر إله سبحانه وتعالى إذن كران يقو إن شاء الله هدين أردتي أنك ديفتر قرآن kuna dhaqan. Wallahi billahi wa arna aan sugeynay Ilaahay subxaana wa ta'aala hadana wafiji. Masha Allah Ilaahay subxaana wa ta'aala idin habtii idaacada Al-Furqaan. Masha Allah waan dhageystay. Markaan dhageystay wallahi waxyaalo badan aan ka faa'iidnay. Jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayka. Marka waxaan idin leeyahay wallahi umad wax weyn baad wahaysaan. Ilaahay subxaana wa ta'aala idin habtii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa islaamay walaala an Ilaahay tirtiis u jaala idaacada Al-Furqaan. Raagay horta awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaamaha iska leh summa adinkana waan idiin mahad celinaynaa. Man laa yashkuru nnaasa laa yashkurullah. Wanaagka iyo faa'iidooyinka manafacaadka noolah markasta oo noo soo gudbinayseen waan idinka mahad celinaynaa. Waana ku mahadsantihiin ilaahaygiina waafajiyey inaa idinku xiranno adinkana idinka dhigay inaad noo gudbisaan dacwo saxiixa ayaan ku shukrinaynaa alxamdulilah. Intaas kadib barnaamijka dhuux oo ku dhaqan qur'aanka waa barnaamij boqolkiiba boqol faa'iido leh, wax tar weynna noole. Maxaa yeele kullama ay aakhiradeena hagaagta adduunyadeenan way hagaagaysaa. Sida aa uga shaqayseen iyo nidaamka quruxda badan aanu ugu soo gudbiseen iyo fikradtaas waa ku mahadsantihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa dhuuxo ku dhaqmo qur'aanka ha naga dhigo. Walaalaha idaacadda ku xiran waxaan leeyahay walaalayaal, barnaamijkan waa barnaamij aada qiimo iyo qaayo u leh. Waa barnaamij qofka ilaah subxaanahu wa tacaala iimaanka siiya xataa markuu magaciisa oo loo bixi oo maqlo saameyn inaba a caadi ahin ku yeelan karo. Marka walaalayaal, barnaamijkan aan ka faa'iidaysano walaalihii fikradtaasi taladaas keenayna aan u duceyno ilo ilaah subxaanahu wa tacaala barakeeyo mathalkoodana inoo badiyo. Waayo salafkii waxay ahaayeen kullama ay aayad maqlaan kuwa ku dhaqmo markay aayadtaas macno walafdan u fahmaan dhaqangeliyaan aytan kale u gudbi jireen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaas oo kale ha naga dhigo. Adinkana waa idin bogoodinaynaa walaalayaal, dacwada nooc walba oo na faraysaan fajasaakumullahu khayr. Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud oo ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Cape Town. Runtii waan la socday idaacadda xubinta lagu soo kordhiyey oo ah dhuuxa qur'aanka oo ku dhaqan. Runtii waxa weeye xubin muhiim weyaan oo runtii aad iyo aad uga bogsanay, runtii aad iyo aad baan ayaan ugu farxay. Waa runtii aad iyo aad mid wanaagsan, runtii ayuu aad iyo aad uga bogsanay weyaan. Waana runtii waxa weeyaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kor u qaaday leeyahay runtii waxaadatii idaacadda islaamiga u adeegaysa bulshada islaamka. Runtii idaacadaha reer galbeedka ama kuwa ku daaban waxay u adeegaan runtii shisheeyaha iyo sidii runtii ummadda diinta looga faday, laakiin adinku waxaad ku dadaalishin markastaba sidii aad war xaqiiqa oo dhab aad ummadda ugu soo gudbi lahaadeen iyo sidoo kale sad ugu soo gudbi lahaa diintooda markastaba aad uga taagantihiin. Waan idinkaga mahad celinayaa. Waxaan ilaah jasaakum allahu khayran wajasaa baan ilaahay ilaahay hadiya ummad maryan lah wanidi salaamiya aad bay idin imaanayaa idaacadda islaamiga Al-Furqaan aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Awalan waxaan mahad celinayaa Allaha subxaana wa tacaala, thumma walaalaha idaacadda islaamiga Al-Furqaan iyo dhammaan culimmada muslimiinta ee noo soo gudbinaayo barnaamijyada iyo dhammaan qaybaha diiniga oon ku faa'iidno. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto xubinta aad soo kordhiseen ee dhuux qur'aanka oo ku dhaqan, waa xubin muhiim ah aad iyo aadna faa'iido u leh. Waan ku faa'iideyno ana ku faa'iidnay insha allah. Ugu horeynta qur'aanka waan barannaa guri kastoo Soomaaliyeed iyo qof kastoo Soomaaliyana oo muslimana wuxuu bartaa qur'aanka yaraantiisii asagoo afarta sano jiro ilaa iyo intuu qur'aanka ka dhameynayo ama naftiimayo ama xifdinayo waa qur'aanka uu bartaa. Laakiin mushkilad taagan waxaa waaye qur'aanka ma baranno micnihiisa. Dadka tafsiirka inta badan kuma badna inay bartaan qur'aanka. Waxaan salaamayaa dhammaan bahda idaacadda Al-Furqaan, annagoo weliba u mahad celinaynaa. Barnaamijka dhuux qur'aanka oo ku dhaqan waa barnaamij faa'iidooyin mug weyn leh. Run ahaantiina waxaan ka tilmaami karaa faa'iidooyinkiisa markii mawduuc yar oo kooban laga soo qaato oo dadka maaragtay si fiican loogu faah faahiyo aayadda qur'aanka ama aayado koox aayada ah waxa ay ka hadlayaan maaragtay loogu faahfaahiyo oo muddo yar oo kooban waqti aan dheerayn uu qofkii wax fara badan kaga fahmayo qur'aankii. Arrintaasi waxa weeye waa arrin maaragtay faa'iido fara badan leh oo maaragtay wax badan u taraysa dadka, waayo dadku badankiisu dee qur'aanka wax badan yacni inay korkaa kala socdaan mooyaane ma oga, oo mid qaana qur'aanka wax badan kalama socdaan tafsiirkiisa iyo waxa uu ka hadlayo iyo waxa u korfaynayo dadka badankiisu deeqaafiliin bay ka yihiin oo ma uga marka run ahaantii barnaamijkaasi waa barnaamij aad u faa'iido badan marka aad baan u mataqaanaa dhiirigelinayaa in la sii wado aad baanan idin mataqaanaa idin salaamayaa. TPLF ayaa soo laba kacaysay iyadoo dib ula wareegtay inta badan waqooyiga Itoobiya halka oo ay isaga carareen ciidamada Abiy Ahmed caasimadda gobolka Tigreega ee maqalla waxaa ku soo laabtay hoggaamiyaha kooxda TPLF ninkaas oo 8 bilood ka hor ciidankiisa la galay buuraha si uu u jabhadeeyo. Muuqaalkiisa jir ahaaneed waa uu isbedelay, aad buu u caatoobay, laakiin guulo lama filaan ah ayuu ka gaaray dowladda Abiy Ahmed oo iminka xaaladdu ay ku cakiran tahay. Muddadii ay maqnaayeen ee 8 bilood waxa ay la kulmeen dhibaatooyin loo geystay dadka Tigreega, sida kufsi iyo baraka xoog leh oo dadka Tigreega ay la kulmeen. Iminka waxa uu sheegayaa in jabhadiisu ay sii wadi doonto dagaalka. Madaxweynaha Tigreega Debretsion Gebre Michael waxa uu ku goodiyey in dagaalka uusan fara ka qodneyn, Eritreana uu weerarayo amxaaradana uu wacdaro tusi doono. Haatan waxaan idiin soo gudbinayaa khudbad uu jeediyey madaxweynaha Tigreega markii uu dib ugu laabtay magaalada Maqalla, isagoo sheegay in dagaalka uusan fara ka qodnay, aadna ugu goodiyey amxaarada dariska la ah gobolkiisa. President Tigray Dr. Debretsion Gebre Michael Galitsa. Dowladda Abiy Ahmed ayaa raah wada abaabulo kala duwan oo ay ciidamo ku ururinayso si ay isku difaacdo amaba ay dib ugu laabato gobolka Tigreega. Waxaa suurtagal ah in Abiy Ahmed uu u baahdo ciidamada Soomaaliya jooga meelaha qaarna uu ka saaro, maadaama iminka TPLF ay soo laba kacleynayso maleeshiyaadkii tirada badnaa ee amxaarad iyo kuwii kale ee uu ka soo ururiyey qaybaha kala duwan ee dalka Itoobiyana ay wax u qaban waayeen. Waji kale ayuuna yeeshay xardanka u dhexeeya dowladda iyo TPLF. Wadooyinka caasimadda gobolka ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan dad oo Tigreega ka tirsan, kuwaas oo daawanaya kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo dagaalada ay ku qabteen TPLF. Khabiir ku takhasus arrimahan ayaa sheegaya in dowladdu ay iminka awoodin mar kale inay qabsato magaalada Maqalla, isla markaana dagaalka uu noqon doono mid daba dheeraada oo TPLF isku dayi doonto in dowladda ay afgambiso, halka Abiy Ahmedna uu xoogga saari doono in iyaga uu ka takhaluso isagoo istaraatiijid kale iminka dejinaya. Itoobiya oo markuu faanaysa inay tahay awoodda muuqata ee qaaradda Afrika ayaa haatan wax waliba ay isbedeleen, waxaana muuqata in qasaar xoog leh uu gaaray ciidanka difaaca qaranka ee Itoobiya, kuwaasi oo u babacdhigi waaya dagaal xoog leh oo todobaadadii lasoo dhaafay kaga imaanayay maleeshiyaadka xag jirka ah ee TPLF. Sarkaal ku sugan Mareykanka oo hoggaamiya hay-ad fadhigeed uu yahay dalkaasi waxa uu sheegayaa in ciidanka Itoobiya oo 22 qeyb ka koobnaa, 7 ka mid ah ay ku burbureen dagaaladii ugu dambeeyay dhacay, 3 kalena xaaladoodu ay aad u liidato. Niyad jab xoog leh ayaana ka muuqda dowladda Itoobiya iyo ciidamadeeda marka loo eego sida ahaayeen 8 bilood ka hor. Dhinaca kale, sawiro badan oo la baahiyey oo muujinaya maxaabiista Itoobiya waxaa ka dhex muuqanayay dad lagu sheegay inay yihiin Soomaali, kuwaasi oo qayb ka ahaa dhalinyaradii dowladda federaalka ay u dirtay Eritrea si halkaas loogu soo tababaro. Si dhab ah looma caddayn in iyagu ay yihiin, laakiin warkaasi aad ayuu u baahay saacadii lasoo dhaafay. Waalidiinta dhalay carruurtaasi ayaa waayahan dambe Muqdisho ka dhigayay bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan in meel lagu sheego carruurtooda, iyadoo dowladda federaalkana aysan ka helin jawaab ku filan xaalka carruurtooda. Waxa ay la kulmayeen odayaal carruurtaasi u gacangeliyey dowladda, kuwaas oo shilimaad ku qaatay. Nabadoon Xoon Jimcaale oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo wareysi sii idaacadda Alfurqaan ayaa ka hadlay dhalinyarada loo diray Eritrea, isagoo dardaarano muhiim ah siiyey waalidiinta iyo odayaasha iibsaday dhalinyaradaasi. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ددكا ايغا اه وا دد دمي وي دد دنسن وي اودين ما وخ لو سو ديري سوماليا او ديباتا وي اودياشاس سدا ييليا هرتا مركا هوره مغا اسلامات كو دلتين هادنا اسلامان هاي با تيرادين هادا هادنا وخ لا شقينيسان كفري دمايسترن او سليبي اي مرتدين اسوغو جيرا markaas aad dadkii naftiini halaag aad halaagaysan iska daayay waxaad halaagaysan ummadii aad magac u sheegateen oo aad leedihiin si anaga odaya dawlad baa jirta anaga aad xariirineyna ilma barwaaq la geynaya arinta noocaasa waxaad ogaanaysan maalin maalmaha kamida oo aad salaayay doontaan sida hadda muuqata in dhalinyarada la qorayo dawladda been bay u sheegaysa oo waxa la leeyahay qadar ayaad ciidamo u noqonaysaan oo halkaas ayaa ka howlgalaysaan ma ku muuqataa marka in dawladdu ay weeyday dad u dagaalama oo ay ciidamayso taa bedelkeedana odayaasha la leeyahay caruurta soo sira kadibna iyagii loo soo ciidamaynayo oo sidaas Muqdisho uu soo laabanayaan aad iyo aad waa su'aal fiican adeer waxa uu dagaalamay weeyseen ninka hadduu diinta ka leexdo wax u dagaalamay meelay waxa weeyaan waxa wadana waxay noqonayaan wax ebera marka si khiyaana mar walbaba khiyaano umba wax lagu wada maahan wax sanan oo dawlad galaya ma jiraan waxa weeye dawlad ma ahan waa dad laga keensaday gaalada oo in Soomaaliya lagu qabsado loogu tala galay adinkana dawlad baad u taqaaniin dawlad ma ahan waa dadkii biirada ku cabi jiray Yurub iyo Mareykanka ku cabi jiray dadka maanta meesha ka socda dawladda u taqaaniin farmaajo ugu weyn yahay iyo kuwa hadda ka hooseeya kulligood marka dawlad ma ahan adinka ayaa dhigina la gadanaya marka waxa weeye caruurtiini aad sida sharafta la ku dhasheen oo sida sharafta la wax u barteen si wanaagsan inay qiyaamay adduunka wax ku taran rabaan ayay la qiyaar oo gadanayaan dhigoodi markay waayeen wax u dagaalaan marka waxay la dirirayaan allihii weynaa oo ayaga abuuray iyo diintiisa la dirirayaan marka dad ma helayaan sidaas ayay naf ku raadinayaan marka waxa weeyaan waa digniinta koobaad oo la idinsiinayo iska ilaaliya waa tuuga aruurtay oo isu timid magarad dawladdi siyaad bare ee u soo joogta wax badanna waad kala socotaa ka waran sidaan oo kale in ciidamo in been loo sheego oo la yiraahdo in wadamo kale ayaa idiin raba oo aad ka howlgalaysaan sidaas in iyagu ay ku qaataan ma jirto bismillaah allahumma salli ala muhammad kalmad wanaagsan weeyo aad wax uga garanayo ninkaasu almani buu ahaa laakiin wuxuu ahaa wadani kuwaanoo kale wax lagu soo leexiyo maahay yacni bacaadka shalaambood ku yaala aan rarana la yiri markaasuu ka diiday waxa weeye marka dawlad dhisano ciidamadeeda wadato oo nidaamka almaniga ku socotay ahay marka etoobiya uu laynayay oo etoobiya ku garacay marka wuxuu samaynayay qabiilooyinka markii dambe ciidamadu yaraadeen odayaasha la diray odayaashu qabiilooyinka ciidamay ka soo aruuriyeen ciidamahaas oo jabhadihii la sheegay toban lagu kicinayay sidaasaa loogu diray etoobiya ninka hadduu warqad shisheeye wato dawladda siyaad bare kama mid noqonay kuwaana ka waran kuwa maba jiraanba magacooda wax laga soo qaadi karo maa ninka hadda maanta inta siyaad soo maray kan dawlad u yaqaanaa nin dhumay wey laakiin dawladdii 21 sano soo socotay ninkii arkayay adigu wax ka daldaloolay laakiin almaaninimo iyo diin la'aan buu ahaa maahane wax u dhowaa maana kuwaan waa kuwa ilaadankiisa waddanka laqay wey maxay ku laqeen wax xusuustaa oo ay geysteen innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxa la tiri kara maaha wax waddanka ka dhaqanba ma jiraan dekadihii bay gateen oo waxay gateen baddii bay maraakiibta shabakada laga aruursanayaa wixii hantidii soomaaliya oo waxaa lagu shubayaa qurunka Yurub meelay geysa ay weysoo nukleerka lagu daadinaya waxa weeye airport dhaqan ma leh waxa weeye dekadihii baa la siiyey Itoobiya oo cadowga Soomaaliya oo ugu qudada dheer ah kalluunkii baa u dambeeyo hadda adduunyada wixii ugu qaalisanayahay ayaa jaad muqadaraada ku bedelay war dadku maxaa ku dhacay waaba yaabne marka kuwaan iska daa wargoodaadeer waa gartay maxamed jimcaale ee hadda u soo laabano qadiyadii la xiriirtay caruurta la askareynayo iminka waxaa isku dhagan odayaashii caruurta u qoray dawladda iyo waalidiintii ka waran waalidiinta maxaad kula talinaysaa oo la gudbo waxaan kula talinayaa horta shalay bay dhumeen odaya waalidku shalay dhumay oo marka caruurta qaaliga oo isagu dhalay nin murtada oo u dhiibay markaasuu dhumay kan odaga oo ilaadankiisa biirqaataha oo kuwa hadda yacni iguna biirqaatayaasha u aruurinaya waa mid kaloo dhumay waxa weeye waxaan kula talinayaa dadweynaha marka hore dadweynaha ilmaha dhalay ilmihiina hadday wax qiimaha idin kugu dhisan yihiin oo kuwa aan nacdeen aysan ahayn u leexiya qaybta diinta maahana gaalaha ku leexnina nin oo biiriqaataa oo hunguri kaa reedin canugaaga ha u dhiibin hadduu qiimo ku leeyahay waaye haddaa canugu qiimo ku lahayn allana aadan garanayn allana aadan rabin aakhirana aadan wax ka rabin haddaa rabto ha u dhiibi kartaa laakiin ninka ilaadankiisa oday sheeganaya oo maanta la farmaajaya khayrkii la xiriiraya iyo maamul goboleedyada oo dhan la xiriiraya haddaad odayaan u ahay tiraaho koobshaa lagu shubo caruurtaada ku gadato waad gadan tahay waddankay soo gateen adinkana way idin gadanayaan marka taas ayaa ilan taalla meesha ma garata waxgaag qayb kale haddaan ka eegno waraysiga in dhowdo maxamed jimcaale in iminka waxaa socda ololihii doorashada dawladdii lagu bedeli lahaa tan farmaajo iminka waqtigeeda uu dhammaaday maxaa la gudboon baad isleedahay dadka la doonayo in mar kale ay soo doortaan baarlamaan cusub adigoo og in kuwii hore qaarkood in la dilo kuwo kale ay ka faa'iidaysteen fursadii cafiska ee loo fidiyey kuwaana maxaa kula dardaarmaysa waxaan kula dardaarmayaa horta dhega wax lagu maqla hadday leeyihiin oo qalbi wax lagu aqoonsado ay leeyihiin maalinta loo dagaalamaya ee khiyaamaha ay wax ka rajo galayiin inay isaga haraan oo ka toobo keenaan wixii ay galeen alla uga noqdaan إلهي هو بنك وين إرساقت هذا إلهي باقري هنتدي سنو والبا نك سب الرزق إلهي أنا وهيولي قال إيه مرتد وحلا جرادي حولكم من قري النار باك وجلسة وحان كلت لنا يا إنتاد كتوا بك إنتان هداد وح تلاي وح مسكع هايسان إسلام ككوبيرية إسلام كجرب قلا وحي وسقى هاد قشان سكر لغا سيدي الرقي هو الداهر أو يسدي بين أو يقولنا بعضنا المهدي حاسس كده وقلت جه هذا ما أنت هو كرانتي لنتين وحوي هاد أرنت قشان شباب ويتن دول تاجي برقدي بوك دليا قفكو سأدي قفكو وردينا ملك كل حطو كذا قائما أنت أو قالت ضدك كذا تي وحبها دورنن كل حو إلهي سديد وذلك إسار نمكا كعبانا إذا عده أولا مالكي آن دورنا نوقدن بيس مركا واحد يليسان لفها قها قصارين مستقبل قها قصارين دين تاتها قصارين الله قها كتاقين هل كاسا ودكو جرتا ودده فرماجو إيكوه الله خير إيكوه هذا اللي دورنا إيكوه منا وحوه يقولنا ردويك مركا هداد وحمق ليسان وقتي قال هذا اللي مجوه وقتي جهال لقال اللي قجوه قال وقتي هذا وادمي زلان كإلهي سوابحيي أودنا الله اسكله هل كان راعة هذه أغلى الكجور هذا العدل الكجور ولا اللي يدندلي نارنا وقليسا أدى يوم هسيا كاسوحة أهانا بدون محمد جمع على خير ورميي إذا عد إسلامي قهي الفرقان منه ارتويت أنا الظامي وأتهي لقستيال قبق بدا روح أيام كسي سقيناه مركان نوحان يدين كدو ويا وريهنا سلمان أحمد ونوسو كوبية قيب كمي دورك وهو وين عالمك والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد كسلواتان وركي ودن بعالمك ديارضها مامولك يهود أيا دقين كج استجيد غزة هل كاس والله شجع إن أهين جبهة ملتري أو إليهن قرب كملتري عز الدين القسام وربهين تمامولك يهود أيا شجع إن ديارضها دجال كيهود أي سواريخ وقراعان لب حرمود وملتري أو إليهن جوتوين كالقسام أو أقرب كملتري حركة حماس وحنا لبضن جبهة إلا بيكسدي متكم إذا أكويا لكم فرت مجرد غزة هل ككن كنا أودع وقوي جيد غزة warka soo baxay ciidanka maamulka yahuuda waxa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka yahuudu ay beegsadeen goob ay ciidanka yahuudu ku tilmaameen in lagu farsameeyo hubka isla markaana ay leedahay xarakada xamaas iyo goob kale oo laga soo rido sawaariixda hase yeeshee maamulka yahuuda warkiisa lagu ma kalsoonaan karo oo inta badan marka uu duqay xitaa goob ay dad shacab ku sugan yihiin oo ka tirsan jiida gaza wuxuu ku tilmaamaa inay ahaayeen goob military oo ay leedahay xarakada xamaas sida ay ku andacayaan maamulka yahuuda duqeymahan waxa jawaab u ahaayeen buufin laga soo buuxiyay mawaad holcada oo ay dad filistiiniyiin ku ganaan dhanka deegaanada uu maamulka yahuuda xuk ku haysto kuwaas oo dhaliyay waxyeelo xagga hantida ah isla markaana burburiya dhul beereedka ay dadka yahuudu tabacadaan haddii in inta kaga gudubno duqeymaha ka dhacay jiida gaza warbaahinta maamulka yahuuda qaarkood ayaa waxay tabinayaan in dooni uu leeyahay ganacsade yahuudi ah lagu beysaday wuqooyiga badweynta hindiya wargeyska haartisa oo maamulka yahuudu leeyahay wuxuu sheegay in weerarkan uu ka dhashay waxyeelo gaartay doonta oo aan sida u burnayn waxaana inta ay ku dartay in doontu aanu ka babanaynin calanka maamulka yahuuda sidoo kale aanay saarnayn xilliga la beegsanayay badmareenna yahuuda balse tiifiga 12aad ee yahuuda ayaa isagoo soo xiganaya ila lagu kalsoonaan kara sida uu hadalka u dhigay oo ka tirsan militaryga maamulka yahuuda wuxuu sheegay in dadka saarnay doonta aanay waxyeelo gaarin doontana laga yaabo inuu ku dhacay saaruukh lagu soo tuuray warbaahinta maamulka yahuuda waxay weerarkan ku eedeeyeen inay ka dambeyso dawladda shiicada ee Iran hase yeeshee wax wararka ma soo bixin dhanka dawladda Iran oo ku aadan arinkan doonta waxa la sheegay inay ka soo baxday dekedda magaalada Jidda ee dhulka xarameenka uu ka arimay maamulka Arab Saudi kuna sii jeeday wadanka Imaaraadka Carabta ugudambayntiina kooxo yahuud ah oo xajirin ah ayaa lagu soo warmaya inay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa warbaahinta ayaa tilmaamaya in kooxo yahuud ah oo araysan isla markaana xajirin ah ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoo ka soo galay albaabka al-magaariba waxaana weelinayay ciidanka booliska ee maamulka yahuuda dadkan xooga lagu dajiyay dhulka muslimiinta ee Falastiin ayaa la sheegay in ee gudaha masjidka barakeysan Al-Aqsa ay ka sameeyeen talaabooyin ay ku daandansanayaan dadka muslimiinta ee masjidka ee ku sugnaa isla markaana markii waxay cibaadada u yaqaanaan ay halkaas ay ku guteen ay ka baxeen waxay tan ku soo aaday iyadoo ciidanka maamulka yahuuda oo dad badan ee ka qaqabtay deegaanada daanta galbeed iyo qudusta gumeysiga ku jirta waxay ciidanka yahuudu gacanta ku dhigeen ee Cabdiraxmaan Ismaaciil Ciwad oo aha maxbuus ay horey u sii daayeen ee maamulka yahuuda kadib markii ciidan yahuuda aad u fara badan ay xoog ku galeen deegaanka Al-Mudawwara ee dhaca waqooyiga Beyt Amar ee gobolka Al-Khaliil warbaahinta Falastiin ayaa tilmaamaya in laxdaadkii la qabanayay Cabdiraxmaan Ismaaciil Ciwad ay ciidanka yahuuda kula kacan tacadiyad kala duwan taasoo keentay in waxyeelo ay soo gaarto xadgudubka ay ciidanka yahuudu u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan ee dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira ayaana halkooda ka sii soconaya waxaana muddooyinka u dambeeyay soo baxayayba in ciidamada yahuudu ay howlgeliyeen kooxo hubaysan oo aan daris wadan kuwaasoo tooganaya ee dadka muslimiinta ah wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerayna والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين gabagabada barnaamijka dhuxna caawa waxaan ku soo afmeereynaa xaflad ballaaran ayaa ka dhacday Baye Bakool si gaar ah deegaanka la yiraahdo Iidaale munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wilaayada odayaal dhaqan jeedka munaasabada loo qabtay ayaa ahayd in beesh xarin ay ku dooratay naqiib cusub waxaana lagu magacaabaa naqiibka Maxamed Liiban kaas oo meesha ka sheegay in beesha uu ku hoggaamin doono shariicada Islaamka isla markaana codsaday in la shaqeeyo Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa la aqibatu li taqwa wa la udwana illa ala zalimin Kadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ishhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ya ayyuhal ladhina amanu taqwa Allah haqqa tukati wa la tamutunna illa wa ankum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu adhi'u Allah wa adhi'u rasul Wa ulul amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أما بعد يا إخوان كلي قف كل دور دي وإسلام كان رحيث لك دور دي وقل الظهرين دورتي يا أن أينغوان ملايه أن تاسبع ديش إلهي أقوم حسن إلهي سبحانه وتعالى ميبليا يا أيها الذين آمنوا أنت ألينا ورهما ينو أضيع الله وأضيع الرسول إلهي رميا ورشي ويلا كتاب شي قرقما وأضيع الرسول رسول قضيع ورشي ويلا حديث قادة أنتاس بعد شيء يا إلهي سبحانه وتعالى ما يبهتنا أيضا أتيال اللي قل ليا وأولي الأمر منكم أميرك إسلام كن ورشي قادة فإن تنازعتم حديث دودان في شيء دودان فردوه انها شيء كزي إلى الله والرسول منزل كتابك إيو أحاديث وكفيري والإسخلافتان تاساهو إسن مومن أتم خير سين إخوة خرطمي بواهن إلهي سبحانه وتعالى محسن تدكي ملاقينتي ملاقينتي أمان إسلامك انتك روغن ملاقينتين يوكل منين anoo may bageen shaqayay ilaahay dartis may ka shaqayay islaamiga ana leeyeen hel saari in ku taab ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hukuma cadaalad oo ahadiis kan ka dhaga wali munazzal ay wali ahadiis wali sheegan in islaamku gaani antaas baadisha maanta la ka bilaawa ilaahay subhanahu wa ta'ala cadawka wali insaan isku kreef antaas baadisha ikhwani may ba mahadlaha intigeeg islaam antaa ka shiri ogeega weenaagan suubiyan yaan mahadiyana ikhwaaniyo malaayiinta ugu weynayaan walay hareen haada oo beel aan kala dhahaada walay kala haadan anta kroogan yaan mahadle alxamdulillaah geegadan maxkamad islaamka dhaadiye roogna magaalada roogna ikhwaaniyo kolay war weyno aan hadda geega haay malaay wal weyno aan ka saw malaay illa wa ilaahi nafaantiyad maayn intaas baadisha ikhwaani may faday tolkay iyona islaamki aan hadda la shaqeeyo in aan dhamaan la garabsi wal alwalan iyo horkooy anena ma ilaahi balan shay fogaaday in aan islaamki oo aan hungaan nagadi may buuha aad meel wal bin aan geeyo walan ziyadi sana fado may faday ilaahi subhanahu wa ta'ala wal yani waafaji yani dimaras meel mal wal meel wal bin ku weero oo meel wal bin ku weero yahsaas fala insha Allah oo madar meel wal ku fur mar wal baan aan weer laakiin hungaani markay xawaan iyo qof ka hadii soo wal sheeg leere wal istoonaaya ku dhumaayay maaha atina tiin dobaani ma abdurani markay xawaan may buuha anta ga se wali no ana faide o kalama ne jazakum allah khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gudana dhigistaal barnaamijka dhuuxa waana ka inta dhamaanteenaba fi amanillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh